żeby tylko tak było. Mało tego, nic nie idzie, jakbyś sobie tego życzył. Nieraz ryczę cię chcę i wkurwiony wstajesz, krzyczysz. Wszystkie brudne myśli ze łba skasuj, gasisz ogłupiony umysł, poranioną duszę ratuj. Bliskich nie katuj, kiedy brat na twoich oczach upada, pomóż bratu, ważne dłonie pomocne. Oni nie myśl jak o suce, pomyśl jak o siostrze. A ty nie wstydź się dziewczyno, ciuchu w drugiej kategorii. Po co warto się skurwić, tylko po to, by być modnym? Te kradnie, bo głodny, tylko głód jak u narkusa. Nie ma za co spać, to nie syka w kurz rusza. Diabeł zaprzedana dusza, ten głód dobrze kłód musza. On zepchnie tym na margines, nie cofnie się przed niczym. Nie szarpie, wtedy ginie, on wie, że jest już martwy. Za życia, które nazwał kuryskim, nie na żarty. Ja mam umysł otwarty, to i tak błąd za błędem. Popełniam je kolejne, choć niektórzy widzą we mnie człowieka sukcesu, uosobienie marzeń. Życie kureckie jeszcze nie jedno ci pokażę. W każdej dobrej, złej zdarzeń zbyt wiele mocnych wrażeń. Wystarczając się przy barze, myślisz o nowej ofiarze. Chcesz dać ujście cierpieniom, zadasz cierpienie innym, bliskim niewinnym. Co przez przypadek wyszło, stanęli na twej drodze, a ty paląc wszystkie mosty. Nie chcesz, kurwysynu, żadnej dłoni pomocnej. Żegnasz beztroskie życie, inaczej rezygnujesz z walki. Zbyt wielki to ciężar, miałbyś przyjąć go na barki. Z góry założyłeś, zanim jeszcze spróbowałeś, że sprawy nie podołasz, ile razy żałowałeś. Nie pamiętasz, czy nie chcesz odpowiedzieć na kwestie. Sprawa cię przerasta, mówisz, życie jest kureckie. Oto życie kureckie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureckie, którym tak często przeginasz. Oto życie kureckie, życie kureckie. Za to życie kureckie, miej do siebie pretensje. Oto życie kureckie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureckie, którym tak często przeginasz. Oto życie kureckie, życie kureckie. Za to życie kureckie, miej do siebie pretensje. Znaleźć plan na życie, ilu z was tak zakładał? Ile było przykładów na przegrane życie? Mało, bo przeważnie ideały, którym hołdujesz za młodu, giną w rzeczywistości. Tak chujowo jest na ogół, wiem. Chuj kłopotów, dupa z tobą zerwała. A najlepszy kumpel chciał zrobić z ciebie wała. A ty krepa rozespana się, wałęsasz po projektach. Matka modli się o zmiany i kolejny raz wymiękła, widząc w opłakanym stanie swego syna. Lodopadek, korelacja na zimno tych codziennych zdarzeń świadek. Trochę trudny dzieciak przeżył, mimo to non stop zdziwiony. Życie kureckie zbiera swe owoce plony. Wiesz, nie niezadowolony, frustracja, strach, niepewność. Jedziesz po wszystkich, skurwysynu, masz czelność. Po co się unosisz, ochłoń, sprawę przemyśl. Wiem, jesteś młody, robisz błędy, rozumiemy. Ale po co to sceny, że w tym życiu nic nie warto? Zrobić cokolwiek, by się wybić ponad bagno. To wciąga coraz większe rzesze młody. Wkurwiony każdy jeden, bo nie zaznał wygody. A najdrobniejsza sprawa urasta do rangi przeszkody. Macie tyle swobody, korzystajcie z niej mądrze. Nie mówię, będzie dobrze, lecz działania was poprze. SLU to szacunek dla ulicy naszych ludzi. Ludzie z ulicy, którzy muszą się natrudzić. W odróżnieniu od nas żyją na dolnym pułapie. Na innym etapie nic z nich połowie się nie drapie. Bo se zdaje doskonale sprawę swego położenia. Pamiętaj, mało lat, wiele możesz pozmieniać. Jedna rada odrycha, ciesz się z tego co masz. Małe rzeczy chciej doceniać, w życiu masz młodziutki staż. Dziś mi nie mów więcej, że to życie dobrze znasz. Wszystkie negatywy wymasz, popraw błędy to sprawdzia. Nie możesz, nie warto, czy nie chcesz, odradzam. W ten sposób myśleć, jaki stan to depresja. Z płytą na szyi, chciałbyś zaskoczyć krzesła. Kotaku presja, nie poddawaj się nigdy. Choć w plecach widły, chcesz, wybierz modlitwy. Ja stawiam na rozum, zimną krew, stop emocją. Nawet jeśli jest kureckie, masz ode mnie dłoń pomocną. Przeginasz, oto życie kureckie. Życie kureckie, za to życie kureckie. Miej do siebie pretensje. Oto życie kureckie.